polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Ukrainy chce z Donaldem Trumpem omówić najbardziej wrażliwe punkty umowy pokojowej. Mówi też, że zespoły dyskutowały o nowym projekcie dokumentu. Cywilni specjaliści i pasjonaci od IT rozpoczynają służbę. Razem z wojskowymi będą tworzyć cyberlegion. Zbliża się fala zachorowań na grypę i RSV. Dotrze w najbliższych tygodniach. Najbardziej wrażliwe kwestie umowy pokojowej omówię z Donaldem Trumpem, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W swoim codziennym wystąpieniu podkreślał, że obywatele Ukrainy zasługują na godny pokój. Ukraina nie jest sama w swoich wysiłkach. Co ważne, nasze zespoły dyskutowały dzisiaj o nowym projekcie planu pokojowego i uważam, że to jest słuszna droga. Najbardziej drażliwe kwestie omówię z prezydentem Trumpem. Ukraina nigdy nie będzie przeszkodą dla pokoju. To nasza zasada, wspólna zasada. Miliony Ukraińców oczekują i zasługują na godziwy pokój. Zrobimy wszystko, aby go osiągnąć. Liczba punktów planu pokojowego dyskutowanych przez USA i Ukrainę zmniejszyła się z 28 do 19, poinformował wcześniej dziennik Financial Times. Delegacje obu krajów rozmawiały w Genewie w Szwajcarii. Obecni byli także reprezentanci kilku europejskich rządów i instytucji unijnych. Według gazety delegacje USA i Ukrainy wypracowały nową treść planu pokojowego. Z krytykowanej w Europie pierwotnej wersji zniknęły obszary dotyczące zobowiązań europejskich i natowskich partnerów. Cyberlegion rozpoczyna swoją służbę. Cywilni specjaliści i pasjonaci z zakresu IT oraz kryptolodzy będą wspierać armię w odparciu zmasowanych ataków na infrastrukturę telekomunikacyjną. Do Legionu zgłosiło się już ponad 2000 osób. To przede wszystkim specjaliści z firm i uczelni zajmujący się cyberbezpieczeństwem. 400 ochotników na Akademii Górniczo-Hutniczej wzięło udział w pierwszych wspólnych kursach i szkoleniach z wojskiem. Codziennie słyszymy o kolejnych atakach na polską infrastrukturę. Musimy się tego nauczyć wcześniej, żeby w razie takiego zagrożenia móc od razu przystąpić do czynnej służby. Większość ochotników nie jest formalnie związana z wojskiem i wspiera armię jako cywile. Choć do końca tego roku 50 osób złoży przysięgę i przejdzie do rezerwy, tak aby w przypadku dużego ataku na polskie sieci mieć większe możliwości współpracy z wojskami obrony cyberprzestrzeni. Będziemy rozwijać Cyberlegion. Możecie liczyć na wszelkiego typu szkolenia, kursy. Jak najwięcej z Was chciałbym zaprosić do Wojska Polskiego. Mówił w Krakowie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszyscy specjaliści ochotnicy w Cyberlegionie przechodzą weryfikację wojskowych służb wywiadowczych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A w najbliższych tygodniach będziemy walczyć z falą zachorowań na grypę i RSV. Widzimy już jej początek, mówi główny inspektor sanitarny. To przez nadchodzące chłodne tygodnie, które sprzyjają infekcjom. Zachorowania widać już wśród najmłodszych, zwraca uwagę dr Paweł Grzesiowski. Te najmłodsze dzieci, czyli do 6 roku życia, one najczęściej w tej chwili mają diagnozowaną grypę. I to jest taki początek fali, czyli dzieci chorują, potem ich opiekunowie, potem starsze osoby i to się otwiera ta fala, która zwykle ma szczyt gdzieś koło stycznia, lutego. Szef GIS podkreśla, że jeszcze nie jest za późno, aby przyjąć szczepionkę przeciwko grypie czy RSV. Szczepienia przeciwko grypie są bezpłatne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, osób, które ukończyły 65 lat, oraz dla kobiet w ciąży i połogu. Dorośli w wieku 18-64 lat mają z kolei 50% refundację. Co czwarty mieszkaniec Izraela rozważa wyjazd z kraju, wynika z sondażu opublikowanego przez Israel Democracy Institute. Powodem są obawy o bezpieczeństwo po trwającej 2 lata wojnie w Gazie i nasilonych atakach terrorystycznych w samym Izraelu. O szczegółach z Jerozolimy wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Badanie objęło ponad 900 osób. Ponad 1/4 z nich deklaruje, że poważnie myśli o wyjeździe. Wśród takich osób najwięcej jest izraelskich Arabów, ale o zmianie miejsca zamieszkania myśli też 26% Żydów, głównie tych młodych, świeckich i lepiej zarabiających. Spośród ultraortodoksyjnych Żydów jedynie 4% myśli o emigracji. Większość chętnych do wyjazdu nie wskazuje konkretnego kraju. Ci, którzy w badaniu wskazali miejsce przeprowadzki, najczęściej mówią o Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Powodem takiej sytuacji są przede wszystkim wysokie koszty życia, frustracja polityką i obawy o bezpieczeństwo w Izraelu, jakie nasiliły się od czasu rozpoczęcia wojny w Gazie przed 2 laty. Z badań wynika, że 42% Żydów i 33% Arabów ocenia sytuację w Izraelu jako złą. Z Jerozolimy Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże i całkowite, na południu i południowym wschodzie opady deszczu, a na pozostałym obszarze opady śniegu przechodzące w deszcze ze śniegiem i sam deszcz. Na termometrach będzie przeważnie od 2 do 5 stopni. Autopromocja. Teraz będzie inaczej. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Od 25 listopada do 18 grudnia nasza audycja popołudniowa będzie tętnić sprawami świata, kraju i regionów, a usłyszymy w niej wspaniałe głosy prowadzących z rozgłośni Polskiego Radia. Dzień dobry, tu Magda Szpiner z Radia Gdańsk. Michał Gardias z Radia Lublin. Dawid Damszel z Radia Katowice. Dzień dobry, tu Franciszek Walerych z Radia Poznań. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Od 16 do 19 od poniedziałku. Do czwartku. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pozostaje już mi tylko powiedzieć dobranoc, bo 6 minut temu minęła północ w programie Trzecim Polskiego Radia i jak co poniedziałek to jest... Zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja często również hip-hopowa, audycja, której dzisiejszą odsłonę realizuje Elżbieta Różycka, a ja się nazywam Filip Kalinowski i jeden z moich dzisiejszych gości określił mnie kiedyś filtrem i być może to jest celne, bo w 2025 roku słowo dziennikarz oznacza już bardzo wiele różnych rzeczy, czasami wykluczających się i czasami nie pomyśli z moją etyką zawodową, więc jestem filtrem, gdzieś przegrzebuję te różne miejsca na mapie muzycznej tego świata i wyłuskuję stamtąd to, co mi się subiektywnie podoba, ale też czasami niekoniecznie kieruję się moim gustem, ale szukam tego, co ciekawe, szukam tego, co akurat w tej audycji i w rapie jest często mieszanką tego, co kiedyś było i przetworzone jest to na zupełnie nowy sposób. Wydaje mi się, że tak jak to ujął swego czasu w tej audycji Jerzyk Krzyżyk, to jest bardzo dobra definicja rapu. Coś, co miało już jakieś swoje korzenie w czymś dawnym, a jednak zostało przetworzone na zupełnie nowy sposób. I od tego dzisiejszą zbiórkę zaczniemy. Coś, co niektórzy mogą już znać, ale pod rękami i pod myślami pewnego warszawskiego DJ-a przyjęło zupełnie nową formę. Sorry chłopaki, szybkie pytanie. Kojarzycie Wu-Tang Clan? Nie, Wu-Tang Clan nic nie mówi. Dobra, dobra. A Tonfa? Tonfa znacie? Tonfa, taki zespół. No dobra, trudno. Dzięki. A Kizo? Kizo, dobra, dzięki. Dzięki. Człowieku, pójdź sobie ten mixtape i zobacz, jak twoje życie zaczyna pachnieć. Ej, piszę nawet jak nie, piszę coś komuś i gdzieś. Idę na chatę jak pies, widzę gówno w nocy jak kot. W sumie to dobrze, mi leży ten dres. W sumie nie jesteśmy już black to, oby mi zbyska nie wypadł kęs. I oby ster nie wyśliznął z rąk. Ej, piska mnie kurwa, czuję żonie. Ściany bulwar, warty browiec. Moja kulpa, twoje zdrowie, gówno się w końcu nie pomieści w głowach. Ej, ej, ej, ej, ej, ej. zobacz, ej, robię to od smarka. Jestem dziełem kiedyś, że mógłbym tym głównym przeskoczyć przez parka. Jestem dziełem kiedyś, że to będzie ciągła walka, że w nowych zakamarkach rucham znowu traczka. I skumaj taki life, znowu wyszłem, no bo jestem nocna marka. Nie firma, a niebieski jest migdała, co ty żeś myślał? Trzymam kierownicę, ale prowadzę się taksę. Nie prowadzę taksę. Nie jestem cierpem, nie będę cierpić, małe pożary gaszę codziennie. Czasem puchemkę, czasami we mnie, czasem zakręcę, nawet jak nie chcę, ale muszę się rozejrzeć przecież. Nie będę tak całe życie ślęczeć. Muszę zrobić sos jak przecież. Zawsze można lepiej być człowiekiem, nie petem. Jestem krecikiem, bo kocham podziemię. Jak się odkuję, to wyjdę na ziemię. Zabiłem szeryfa, nie jestem Marleyem, Bobem. Ujarałem mordę, mam nadzieję na jeszcze trochę. Nie wiem kto słucha, ale ściskam i pozdrawiam ciebie. Dobra, co tam się stało, woka? Chopa nie mam, chopa nie mam bloka. Ludzie popa, łyskiem zmęczona się pusta. Jebane w tak bloka. Nie dostaję za to koka. Dostałem za plik z kompa pokar. Buka troska, aż była jak kompa. Cały czas ze mną jak forma. Pana pani w chuj rzeczy. Chcę otworzyć lombard. Czasem coś powiem na ręce, don't stop. Zbity łokieć na celowniku kroczek. Miniłem gówno w pocie, rozumiem już połowę. Ej, jakoś tak jest, że jest w porządku. Jakiś czas nie zbijam bąbków. Za mną pierwszy rozkód, już wracam do początku. Narobić chuj songów, kłaść się czysty do snu. Tak chcę bez wyjątku, tak chcę bez wyjątku. Ej, beka, białasów boli, że pracuję ciężko. To farzący wiertło, schodzę z haju na miękko. Myślałem, że będzie beton dalej, czuję, że trzymam berło. Dobrego białasa etos od zawsze i po dziś dzień. Chuj długo w tej dziwce, raz myślałem to legło. Dobrze działa braterstwo, aż sztucznego więcej nie łyknę, nie. Ej, powiedz o tym wszystkim, chuj czy w tym roku to pyknie. Od ścian odbity jak piłki, nie chodzi tylko o liczbę. Na każdej płaszczyźnie silni, robię to, mam jedną misję. Sam sobie nie chcę być winny, nie. Bebe, trójka, hula, mój track. Tetrak to laurka, ja nie bójka, nie braburka. Ja nie pora wstawaj, to pobudka, to pobudka. Butów więcej niż ma komnat utak. Krzyżujemy sobie strumień z kutas. Mów mi oryginalny wstach. Trzecia szyna mixtape ukaże się już w najbliższy piątek, czyli 28 listopada. DJ Zetten, czyli człowiek odpowiedzialny za gramofonowe wszystkie operacje w składzie warszawskim Tonfa, zmiksował utwory z albumu Trzecia Szyna. Głównie zmiksował remiksy. To masło maślane, ale tak, wziął kilka remiksów, które powstały specjalnie na potrzeby tego wydawnictwa. Przed chwilą poleciał remiks MZ-a i wcześniej jeszcze przed nim remiks Makwaja z Ziomców. A co się dzieje dalej na tym krążku, będzie można już sprawdzić w najbliższy piątek. Z tej okazji też w warszawskich chmurach będzie impreza, gdzie zagra rzeczony DJ Zetten, zagra Jędrek zwany Belugą Rybą, który był tutaj w audycji bodajże 2 tygodnie temu, i zagra również Tommaso z Neapolu, który niedawno bardzo ciekawy artykuł o polskim rapie napisał po angielsku na taką stronę Hyperlocal i polecam, bo zagrzebał się tam dużo głębiej niż wielu polskich dziennikarzy rapowych kiedykolwiek się zagrzebało. No więc tak, a ja witam moich gości dzisiejszych. M100. Witam, dobry wieczór. I Mateusz Wysocki, Fischerle ze składu IFS. Witam. Reprezentacja połowiczna duetu. Wydaliście płytę w tym roku, już nie pamiętam dokładnie, kilka miesięcy temu. Nazywa się Nowe Legendy i przykuła bardzo moje uszy. Dlatego tutaj wreszcie się udało, bo ty kawałek drogi od Warszawy mieszkasz. Tak, jeśli o tym myśląc, no to jest to kawałek drogi i jakby tutaj powiedzieć, tak, wydaliśmy ją parę miesięcy temu, ja też już powoli nie pamiętam kiedy. Wydaliśmy ją w schyłku lata jakoś chyba. W schyłku lata zdaje się, że jakoś tak parę dni przed moimi urodzinami. W sierpniu, pod koniec sierpnia ją wydaliśmy. I no zrobiliśmy ją na odległość, z racji tego, że mieszkam gdzie indziej, ale sercem pozostaję w stolicy Polski, w Warszawie. Chociaż właśnie rozmawialiśmy dzisiaj trochę o tym, że to, co nawijam w swoich numerach, jest takie, powiedzmy, oderwane trochę momentami od lokalności, pomimo, że używam nazw miast, miejsc, ludzi. Tak, dzielnic może też czasem. Napisów na murach. Napisów na murach, to, no to jest jakoś, że tam właśnie fruwam sobie pomiędzy tymi miejscówkami. No i tak, więc przyfrunąłem tutaj specjalnie, żebyśmy mogli pogadać. Cieszy mnie to bardzo. I w paru innych celach, również około rapowych. A z daleka ten widok jest piękniejszy? Czy ten widok jest piękniejszy? Na pewno jest, mam wrażenie, że jest przez te lata, kiedy mnie już tutaj nie ma w Warszawie, jest coraz odleglejszy. Niektóre rzeczy pozostają niezmienne i nawet nie tyle rzeczy, co osoby, z którymi tutaj się spotykam. Kilka rzeczy dziwię się, że mogłem tutaj wytrzymać tyle lat. Chociażby jest to, no, wielkość miasta, to jest jedna rzecz, trafik codzienny, ilość ludzi, bodźców wizualnych, dźwiękowych i tak dalej, ale też samo moje funkcjonowanie przez lata tutaj na różnych scenach zazębiających się od sceny graffiti przez tam trochę artową scenę i projektowania graficznego, street artu dawnego, to jest, żeśmy o tym chyba gadali dwa lata temu też trochę. Ale ja bym się widział właśnie, pewnie, sorry, że ci wejdę w słowo, jako taką osobę, która pewnie wydeptała sobie tutaj ścieżki takie, że nie trzeba się niektórymi rzeczami przejmować. Mówię ze swojego doświadczenia tego, że jak już tak się wrośnie tu korzeniami, to wie się, co omijać. No to swoją drogą, ale też to miasto się zmieniło przez te 8 lat, kiedy mnie nie ma, tak? I niektórych tych ścieżek już nie ma. To prawda. Niektórych miejsc już nie ma, do których chodziłem. No dlatego chyba tak. Tutaj wracam, to głównie się opieram jednak na ludziach, nie? Wydaje mi się, że wręcz w tej takiej dynamice Warszawy to większości tych miejsc, do których chodziliśmy 8 lat temu, to tak, już nie ma. No dzisiaj teraz te 2 godziny spędziliśmy na Placu Zbawiciela w Cafe Karma i właśnie tak pomyślałem, kurde, to miejsce tam jest 20 parę lat, nie? I to jest jedno z niewielu. Tak, naprzeciwko jest plan który ma kawał czasu. 15, nie, więcej, już ponad 20, już chyba też nawet. Nie. Poniżej 20, tak, ale też dużo czasu, a w tej dynamice warszawskiej... Ale to jest tak, można to naliczyć na palcach jednej ręki tak naprawdę, takie miejscówki, które są... I, one, tak. I ja też mam takie poczucie, że one też już nie są do końca moje na przykład, nie? Że, bo też się tam ludzie pozmieniali na przykład, nie? I też i ludzie, którzy tam przychodzą, i ludzie, którzy to prowadzą czy pracują. Nie wiem, pogubiły mi się te miejsca, ale no mam właśnie te parę osób, do których chętnie przyjeżdżam. I... O tym i o ludziach, i o miejscach ja bym chciał pogadać, bo ja widzę w tobie pewien sznyt takiego kronikarza miejskiego i wręcz gdzieś mi takiego bliskiego zacięcia, żeby być korespondentem podwórkowym, tak opisywać miasto. Na pewno. Wydaje mi się, że z tego się wziął też tytuł tej płyty trochę, nie? Nowe legendy, które ja sobie teraz spisuję na nowo, bo jestem w nowym miejscu i buduję sobie nowe siatki koleżeńskie, nowe community, do których powchodziłem, a z drugiej strony to, co tutaj udawało mi się tam robić i funkcjonować jakoś w Warszawie, no to też mam takie poczucie, że to jest takie legendary momentami, nie? Bez jakiegoś takiego, wiesz, rozbujanego ego, nie? Ale też już mając te 40 parę lat, też mam takie poczucie, kurwa, przepraszam, kawałek zbudowałem czegoś, nie? I mogę z tego gdzieś tam sobie mieć taką wewnętrzną satysfakcję, niekoniecznie się z tym jakoś specjalnie obnosząc, ale i parę osób o tym pamięta i to jest ekstra, nie? I to jest najważniejsze, że jest te parę osób, które o tym pamięta i... Jak najbardziej i w ogóle Warszawa jest dla mnie miastem legend i o tym będziemy sobie rozmawiali, ale żeby słuchacze może bardziej wiedzieli, o czym rozmawiamy, to zaczniemy utworem, bo życie jest czasami jak książka. Jest powieścią dokładnie, a nie książką, bo książka też może, chociaż czasami też jest albumem albo jakąś inną formą wydawniczą. Vita est novella z płyty Nowe Legendy. Już leciało kilka numerów waszych wspólnych w tej audycji i tych wątków do poruszenia jest tu wiele, ale wspomniałeś, że wy zrobiliście całą tą płytę zdalnie. To takie najprostsze pytanie wam zadam. Jak to się zaczęło? Chcesz odpowiedzieć? Mów. Zaczęło się... Zaczęło się tak, że ja współpracowałem troszkę z producentem Mateusza, czyli z... Przerwa na chwilę, Michał lubi być nazywany beatmakerem jednak. Z beatmakerem. Sorry. Z beatmakerem Mateusza. I usłyszałem w pewnym momencie, podesłał mi, no i to właściwie było tak, że wszystkie rzeczy, które Michał wypuszczał, to jakoś przechodziły przez mój sprzęt i przez moje uszy, przez mix i mastering i dobrze się dogadywaliśmy. Mieliśmy podobne patrzenie na pewne rzeczy, no i w którymś momencie podrzucił GFR, czyli projekt, czyli ich wspólny projekt. No i jak ja to mam w zwyczaju, czyli bardzo, bardzo prostolinijnie, zacząłem tego słuchać i stwierdziłem, że po prostu jest to człowiek, z którym chcę robić muzykę. Nie było tam nic więcej właściwie, żadnego innego, żadnej innej myśli. Co przyciągnęło moją uwagę, to było to, że ja właściwie mam, jako że większość swojego życia takiego w miarę świadomego spędziłem nad książkami, to trudno mi jest patrzeć na większość jakichś takich wytworów literackich czy około literackich, poetyckich inaczej niż z perspektywy literatury. W związku z czym, mówiąc wprost, jakieś 95% muzyki rapowej no nie przechodzi przez mój filtr zupełnie. W sensie nie ma dla mnie w niej zbyt wiele interesujących rzeczy. Jeżeli dzieją się jakieś rzeczy poza językiem, to jasne, to jakby to jest odrębna kwestia, natomiast w kontekście współpracy to no, potrzebuję bardzo konkretnych bodźców. I Mateusz te bodźce mi zaczął dostarczać. Jego teksty były dowcipne, zawierały jakieś gry słowne. Było widać, że to jest, było słychać, że to jest człowiek, który dużo rzeczy sobie przemyślał, który dużo rzeczy przeczytał, ale jednocześnie nie jest jakimś takim name-droppingowym erudytą, który się, nie wiem, chodzi pod pachą z chrabalem, nie? Tylko... Zdarzało się. Okej, no dobra. No to mam cię. No, tylko... Mój pies się nazywa Egon Bondi. Okej. Okay. No, tylko jedną nogą siedzi gdzieś mocno w ulicy i w takim sposobie wyrazu, który chyba nas tu wszystkich interesuje równie mocno. Tak, to prawda i tutaj bym pociągnął pewien wątek a propos GFR, bo GFR nazywa się Gangsta, rozwija się ten Gangsta skrót Free Rap. Gangsta Free Rap, a tutaj na zbiórce całkiem sporo Gangsta Rapu leci. Jestem ciekaw, czy to jest jakiś taki manifest tego, wiesz, że jest, my tego nie robimy, czy że w ogóle ta część cię nie interesuje? Jest gangsta rap i gangsta rap, nie? I jest gangsta rap, który jest, powiedzmy, w naszym chyba rozumieniu, jest to tam pewna część hip-hopu częściowo zakorzeniona rzeczywiście w jakiejś tam gangsterce i parakryminalnych zachowaniach i tych ulicznych takich przyzwyczajeniach, tak bym to nazwał. Natomiast jest mnóstwo takiego rapu, szczególnie w mainstreamie, który tą gangsterkę sobie przyjął jako tylko pewnego rodzaju estetykę i nawet bym tego nie nazwał gangsterką, tylko jest to pewnego rodzaju wulgarność, która nie zawsze ma jakieś zaplecze, nie chcę użyć słowa intelektualne, ale właśnie może artystyczne by pasowało do tego, chociaż to też... Ja bym nawet nie powiedział, że to jest wulgarność. Wydaje mi się, że to jest chamstwo. No, no tak, tak, tak. A jak wiemy z biblijnej płyty polskiej rapowej, Ham będzie Hamem na wieków amen. Amen. Dokładnie. I to było chyba jakiś taki nasz pomysł, żeby zrobić to po prostu inaczej, bo ja spoko, ja mógłbym napisać też takie chamskie teksty, nie? I je zarapować o seksie, przemocy i tak dalej. I czasem sobie dla sportu rapuję też takie rzeczy, nie? Bo to samo przychodzi do głowy, tym bardziej jak się człowiek słucha od 30 lat takich rzeczy, tak? I one czasem siedzą dobrze. No, jest mnóstwo wykonawców, którzy umieją to zrobić dobrze, ale jesteśmy zalani w tym momencie tym chamstwem. I jest to chamstwo nie tylko w warstwie lirycznej, ale jest to również chamstwo w warstwie muzycznej często. Że muzyka jest wręcz nieakceptowalna, a to, że ja zacząłem robić z Michałem rzeczy, też trochę przypadkowo, no bo się okazało, że on mieszka w Rotterdamie. Zaczęliśmy się po prostu spotykać, robić jakieś inne rzeczy trochę, bo wydaliśmy zin, po prostu się spotykaliśmy, palić jointy i gadać i wymyślać sobie setki różnych pomysłów, i któregoś dnia on powiedział, że może byś zaczął pisać teksty, nie? Ja tam, bo też próbowałem książkę kiedyś pisać, tak? Mam tam kilkaset stron napisane, ale pewnie z tego nic nigdy nie będzie, bo ostatnio to przeczytałem, mam wrażenie, że jest nieaktualne trochę. Przynajmniej jak dla mnie. Ja chciałem rozdzielić to, że dla mnie dużo tych rzeczy, które można właśnie określić gangsta rapem, i one opowiadają o parakryminalnych zależnościach albo stricte bardzo radykalnie kryminalnych zależnościach, to są bardzo ciekawe, fascynujące rzeczy, tylko tu chyba w dużym stopniu rozbija się to o takie rzeczy, o których trudno gadać, po co ktoś to robi. I ludzie, którzy na to wszystko się nagapili w swoim życiu, a dorastając na nieuprzywilejowanych obszarach Stanów Zjednoczonych, zwykle ci ludzie mają takie doświadczenia i później zdają relacje z tego w mniej lub bardziej bystry sposób, to często ci, co w bystry sposób potrafią zdać relacje z tego i jeszcze wykazują pewną autorefleksję, że jest to jakaś taka droga, która prowadzi do niezbyt wielu alternatyw, bo pewnie można je wszystkie wymienić. To jest śmierć, cmentarz, więzienie. Cierpienie. Cierpienie to jakby w każdym tym wypadku. W końcu się kończy stratą jakąś, tak? I wydaje mi się, że dla mnie, o czym kiedyś tutaj już opowiadałem w audycji, te takie gangsterskie rejestry rapu są tym, czym samurajskie filmy albo gangsterskie filmy, taką pewną rzeczywistością przesuniętą o kilka stopni na potencjometrze. Kwestia wykorzystania skilli w jakiś tam sposób. I sprytu. I tak. Bo to jeszcze jest kwestia tego, że no ja się przyznaję wprost, że dla mnie niektóre życiorysy przestępcze, przestępców są fascynujące. Tak samo jak, nie wiem, życiorys powiedzmy Centrarsa, który uprawiał taką awanturniczą, przygodową literaturę, bardzo, bardzo żwawą, bo odnajduje w nich właśnie taki rodzaj jakiejś takiej swoistej inteligencji, która nie leży po prostu za pierwszym lepszym rogiem. Jest w tym jakiś taki rodzaj sprytu, który nam nie działa. Jeśli w ogóle byśmy wzięli pod lupę literaturę, to mamy bardzo wielu tych awanturników, którzy właśnie, wydaje mi się, że jeśli przez taką soczewkę spojrzy się na rzeczywistość, to właśnie te wszystkie emocje, które są uniwersalne, nabierają jeszcze większego znaczenia. Zdrada, tak. Miłość, tak. Lojalność, szacunek, te wszystkie rzeczy, które każdy z nas dotyka, przeżywa na swój sposób, to jeśli one są włożone w ramy gangsterskie, samurajskie czy westernu, to one są takie bardziej widzialne, wręcz szekspirowskie. Tak, to w ogóle ciekawa jest ta linia, o której mówisz, bo rzeczywiście jest tak, że jakby ta komunikacja emocjonalna przebiega zupełnie inaczej niż, niż ta komunikacja intelektualna, czyli, czyli my pewne rzeczy możemy odczuwać, mimo tego, że intelektualnie czy jakoś rozumowo wiemy, że one są niewłaściwe. I właśnie ta, ta muzyka, ogólnie mówiąc gangsterska, ona się odwołuje po prostu do emocji, czyli czegoś, co my wszystko, wszyscy mamy wspólne, a intelekt poddaje te rzeczy obróbce, jest już jakby kolejnym etapem, który też wydaje mi się, że zawęża odbiorcę, bo jest po prostu mniej uniwersalny. No jest to też jakiś tam sposób budowania uniwersalnych historii, tak? Tak jak kiedyś były mity, potem były bajki, Biblia, no te, te wartości, o których mówisz, no to są wartości uniwersalne, a w tym momencie żyjemy w czasach, które są na tyle przemocowe, że jest używany taki język i tego typu narzędzia są używane do opowiadania tych, tych samych historii, których po prostu potrzebujemy, żeby wiedzieć, jak żyć, koniec końców, nie? Coś w tym jest, tylko właśnie ta cienka granica pomiędzy chamstwem, a tym gangsta, nazwijmy to tak w skrócie, to jest dla mnie też granica wiarygodności, bo ci ludzie, którzy w ogóle nie widzą w tym ciemnych stron i nie opowiadają o tym, jakim piekłem jest takie życie, to są ci, którym ja nie wierzę po prostu. Tak. I ci raperzy, którzy wykazują pewną autorefleksję i mówią, my stąd uciekamy, tutaj matki naćpane krakiem wychowują dzieci naćpane i policja strzela do ludzi i można wymieniać szereg bolączek Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, każdego pewnie miejsca na świecie, to tam jest ta relacja pierwszoosobowa z środka tego. Jeśli ktoś nie widzi jakiegokolwiek cienia w tym, to kłamie i wtedy robi gangsterską muzykę, żeby sprzedać produkt. Korzysta z konwencji jakiejś po prostu. Tak. A ja wtedy nie słucham, ale tutaj będzie wątek właśnie taki parakryminalny, ale w ciekawy sposób ugryziony. Hazy dozing, seen a meth eating zombie, infected by poison, science bullets. Analyze gods of footage, quarter lines around abandoned houses, hot as sniper bullets, land of rape and honey, season switch blunts, Ouija lady shaped his oracle well, speaking in tongues, elastic and carved, hazard dissolved, footprints from Babylon, screaming black man is God, spoken scripture, crops hover, seen shapes at midnight, tie dye colored, pine rolls beneath the planet, purging cosmos, pole pimping, do or die, shredding in the Congo, Grant's toddler, Swahili X, found a jet, proud to lead, it seems a puppet master franchise, frames in the walk of bliss, red carpet chanting on the front lines, Slayer with the guitar riff. Yeah, kitty, kitty, kitty, kitty, come here, come here. Man, you just like the rest of these bitches, man. Haha, word. Hey, yo, son, son, drugs and hard faces, drugs. Lurking the cuss in the dark places, high speed car chases, blood is rushing, my heart races, yo, pulling rifles out of guitar cases, God is gracious, leaving no marker traces, no. Clear all the bases, yo, take a walk down on my side, taste the flowers, laser power my ride, fuck the judge of charges, I had to find my way around in my line, they only hearing the drum sound when I slide, pirates, pirates, yeah. Stove tops, loitering with those spots, slanging coke rocks, trap bumping like Botox, supply the robots, Colombian coke in the co-op, open roadblocks, then I ghost on the narco cops, throw shots horizontal, you accept the work that you responsible, fit the rust into the front, pterodactyl wingspan, Ferragamo punches, we falling into the gancho, hook, bigger weapon, bucking like a bronco, like a bronco, like a bronco, like a bronco, like a bronco, like a bronco. Bred as a trash can illiterate, Munching hutching on Newport cigarettes. Bunker blues from Sandy Hook swimming trips. Licking fluid off midget lips. Close morphed into the skin of a dolphin. Orgy with crowd spiritless. Sperm that suckers inside this German shepherd. Sure she won't remember this. Energy limitless, soul torsos. And bleaching water to support her. Gotta get that bitch in kiss strictly to reminisce. Clothes in a large frame, can't corrupt the sharp James. Resurrect romance's card game. Lion lungs, gorilla guts. Donkey complexion, red shark brain. Crafty crime in a twine, red dandelions. Sunflower seeds with egg yolk. Had me visionary. For 1 and 9.99 column, my kids me for games of freeze tag. In Alaskan cemetery, reversing myself back to 9.8. Height of sniper bullets. Assisted by groups of blind apes with a lost face. Here of my 12-year-old prom day. Pops grace, 3 feet apartment. Targeted warlocks. Pleas for penis enlargement. Ghostly marches, mass made a museum carpet. Blue blood. Tested by handkerchiefs, running sentence past Al Yankovich. Shut up in devastation, limitations, evilness. Broken beakers, spill chemicals to your speakers. Mad scientists investing in psychiatrists. Broken beakers, spill chemicals to your speakers. Mad scientists investing in psychiatrists. Broken beakers, spill chemicals to your speakers. Mad scientists investing in psychiatrists. Broken beakers, spill chemicals to your speakers. Mad scientists investing in psychiatrists. To były dwa utwory z gościnnym udziałem Fatboya Sharifa. Najpierw ciut bardziej właśnie przestępczy Felons i Esty Nack, który często się pojawia na zbiórce z podwórka i Duke Nukem, a później Spilled Chemicals, Murphy B. I w obu tych utworach Fatboy Sharif bardzo ciekawie ten człowiek składa słowa ze sobą. A my po krótkiej dygresji wrócimy do procesu powstawania płyty, bo jestem ciekaw, czy to było tak, że wy z Krzyśkiem, który jest drugą połową duetu IFS, przygotowaliście jakąś bazę dla Mateusza M100, czy tak robiliście to na zasadzie ping-ponga, jak to działało? Tak, mieliśmy bity. Te bity cały czas dokładaliśmy do zbioru. I były takie bity, których nikt nie ruszał. Żadna z osób, z którymi współpracowaliśmy, które jakby zupełnie cieszyły się zupełnym brakiem zainteresowania. Nawet nikt o nich nigdy nie wspomniał. A my je bardzo lubiliśmy. I wysłałem paczkę Mateuszowi i na 8 kawałków czy 7, nie wiem ile jest na płycie. 9. No to chyba wziął 7 z tych bitów. Więc no to było już dla mnie jakby jasne, o czym my tutaj mówimy, czym się zajmujemy i co będziemy robić. No to szukanie oczywistych bitów trochę tak naprawdę. Tak. Żeby miał jednak mniej bębnów troszeczkę. Znaczy w sensie, żeby może były bębny, ale żeby nie było ich za gęste na przykład. Żeby właśnie była jakaś przestrzeń taka, gdzie sam bas wyznacza tempo. Ale to jest dużo 140 takich właśnie trochę rozrzedzonych, takich troszkę zamulonych. No takie bity, które bardzo trudno jest mi się wydaje ugryźć. To jest bardzo ciekawe, że w ogóle mówisz o tym, że trochę działacie dzisiaj jak taki klasyczny rapowy producent, że macie paczkę bitów, którą no tak wysyłacie, bo ja pamiętam ten moment, jak w ogóle napisałeś do mnie, że zaczynacie robić rapowe bity. Bo nie wiem, czy wszyscy słuchacze to wiedzą, ty jesteś człowiekiem, który przez lata z rapem zupełnie nie był kojarzony i muzyczne twoje poszukiwania w różne strony cię gnały, ale to nie były rapowe bity. Nie. Raczej nie. To znaczy były u samego początku, czyli gdzieś tam w okolicach 98-99 roku to była muzyka, od której zaczynałem. od której się uczyłem właściwie, o co w ogóle chodzi w muzyce. I, no i przez jakieś, pewnie podejrzewam, 10 lat nie udało mi się tego zrozumieć, więc to trochę zostawiłem. Nagrywałem jakieś nielegale z ziomeczkami z Grudziądza, jakieś składanki, płyty producenckie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast... Natomiast potem rap mi zbrzydł zupełnie, a to dlatego, że byłem na jakimś drugim albo trzecim roku studiów i wynajmowałem razem z dwójką znajomych, z których jeden był producentem, a drugi MC. Mieszkanie takie w wieżowcu 40-metrowe i mi przypadł taki pokój na który się mówi tramwaj, czyli podłużny, wąski pokój, gdzie mieściło się właściwie na szerokość tylko łóżko i spod tego łóżka wystawał kawałek dywanu i gdzieś tam w głębi biurko, zagrzybione ściany i ziomki, którzy od rana do nocy nagrywali rap i cały czas zapraszali ludzi z Grudziądza i tak dalej, i tak dalej. Więc no ja tam po prostu pomieszkałem trochę z nimi i stwierdziłem, że mam dosyć powsze czasy tej muzyki i nigdy do tego nie wrócę, bo miałem po prostu traumę. Brzmi to jak idealne warunki do nagrywania rapu. Melina. To była melina w ogóle, jakby wiesz. I jeszcze do tego dużo rzeczy się zgrało, bo sąsiedzi byli niezwykle wyrozumiali, nie? Więc jakby to wszystko, co mogło teoretycznie powstrzymać tą lawinę młodzieżowego rapu, nie? Tego nie zrobiło, nie? Więc ja niczego nieświadomy po prostu nagle... jakby obudziłem się w momencie, gdzie ta lawina się zaczęła naprawdę do mnie zbliżać i po prostu uciekłem stamtąd i uciekłem stamtąd fizycznie i uciekłem też jakby mentalnie z obszaru tej muzyki. Zacząłem się zajmować zupełnie innymi rzeczami i szukać sobie jakichś swoich obszarów, a do bitów hip-hopowych wróciłem jak zaczęła się pandemia, bo wtedy wypadłem trochę z obiegu, przestałem koncertować i jakoś sobie uroiłem, że być może będzie to jakaś forma zarobku. I jak to od tamtej pory się rozwinęło? Bo ja pamiętam, że jak mi przysłałeś te pierwsze rzeczy, to mówię, no ja bardzo chętnie wszystkim znajomym, z którymi jestem bliżej, to podeślę, ale domyślam się, że wróci do ciebie pewnie... Tak na stówę byłem pewien, to że jeden człowiek i to jest Kosi i wrócił do ciebie i nagraliście numer, a tak to nie podejrzewałem, że będzie tutaj duże zainteresowanie, jak to od tamtej pory idzie. Powiem ci taką ciekawą rzecz. Ostatnio był u mnie Krzychu i mamy taki zwyczaj z Krzychem, że w pewnym momencie ja przejmuję stery i puszczam mu jakieś najdziwniejsze po prostu rzeczy, jakie mi przychodzą do głowy. Akurat wtedy znalazłem płytę DVD z grudziąckim rapem z lat 2000-2002. No i puszczałem tam po prostu no naprawdę takie znaleziska, gdzie jeszcze jakby z czasów, gdzie w Grudziądzu nie wiedziano, że frazy hip-hopowe się nie zaczyna od uderzenia werbla, tylko że na początek jest warto dać stopę, albo że sample powinien grać w tym samym tempie co beat. Lubię więc to takie były rzeczy. Bardzo, bardzo karkołomne, wiesz, rozchwiane jakby twory. I w pewnym momencie powiedziałem do niego, słuchaj, puszczę ci coś, co do mnie ostatnio dotarło. Puszczę ci paczkę pierwszych bitów, jakie rozsyłaliśmy raperom w Polsce. I przez godzinę po prostu puchliśmy ze śmiechu. Jak dotarło do nas, jak absurdalne rzeczy, jak przearanżowane, jak w ogóle rozbudowane, nie mające nic wspólnego ze szkicami, jakimiś takimi, jak zabraliśmy całą przestrzeń w ogóle dla głosu, po prostu idąc w linii prostej od tego, czym się zajmowaliśmy, czyli od muzyki bez głosu, która jakby wypełnia dźwiękiem samą przestrzeń i się nie posługuje językiem naturalnym. No to było bardzo, bardzo śmieszne doświadczenie. Te rzeczy pierwsze, które robiliśmy, trafiły do Volta. W sensie już wtedy Voltowi one się spodobały i zaczęliśmy z Voltem gadać, żeby coś razem zrobić, ale nie wiedzieliśmy, jaki kształt to przybierze. Odezwał się Kosior i wziął coś z tej paczki Mada, co dopiero teraz wyjdzie na jego zbliżającej się płycie. Widziałem też, że na płycie Bryndala też jesteś. Tak, też byliśmy na płycie Bryndala, ale to jest stosunkowo nowy bit już po odebraniu lekcji. Jak nie zniechęcić rapera, nie? Ale tak, ale to był jakby to totalny absurd, nie? Zupełny jakby brak wyczucia, co też z drugiej strony pokazuje, jak co mi się podoba w nas, w tym naszym duecie, jak bardzo jest nam dalekie jakiekolwiek wykalkulowane myślenie i jak bardzo się skupiamy na takich prostych rzeczach, jak zrobienie czegoś, co uznajemy za dobre. Więc my się musieliśmy uczyć, rozrzedzać to, uczyć się na nowo jakby konwencji, rezygnować, a jeszcze jest nas dwójka, każdy z nas się zajmuje swoją elektroniką, te nasze twory elektroniczne są dosyć obfite, Krzyśka rzeczy są bardzo, bardzo szeroko rozciągnięte, więc musieliśmy to redukować i skończyło się na tym, że nasze sesje zaczęły wyglądać tak, że ja siadam na 5 minut, do laptopa, Krzychu siada, nawet nie opłaca nam się wyjmować żadnego sprzętu, żadnego hardware'u, siadam Krzychu na 5 minut i mamy bit. Tak to wygląda w bardzo wielu miejscach tego świata. Tak, tylko my, wiesz, nie wpadliśmy na to, żeby się dowiedzieć, jak to się robi. Ale być może właśnie przez to, że wcześniej zbudowaliście te rzeczy, to mogliście z nich wyjąć odpowiednie klocki, a nie zaczęliście budować proste konstrukcje, które nie miałyby mocnych fundamentów, bo wydaje mi się, że to jest wręcz takie dubowe podejście, czyli bierzesz coś, czego jest bardzo dużo i wyciągasz. Potem zabierasz. Zabierasz. Tak. A na Nowych Legendach są jakieś te bity z tej pierwszej paczki? Wydaje mi się, że nie ma tam tych bitów. To jest chyba to, co mi się też koniec końców spodobało, że to są oszczędne rzeczy po prostu bardzo, nie? Że tam tak, ty już dostałeś bity. One są z jednej strony, to jest po prostu muzyka, ale ona jest zrobiona za pomocą bardzo prostych środków. I też mój sposób pisania był, my tutaj teraz w tym naszym tam gronie kilku osób dużo używamy słowa organiczne, że po prostu jak chociażby ten numer, który poleciał na początku, Vitesse Novela, tam on się zaczyna od takiego uderzenia jednego basowego, zdaje się, mhm. I mi od razu słowa przyszły, od razu pierwsze słowo mi przychodzi do głowy, mój przyjacielu, tak? I ja sobie chodziłem z psem i słyszałem tak dum, dum, dum i to mój przyjacielu po prostu mi zostało w głowie i są takie pojedyncze rzeczy. Bo też ja, jak piszę, to no nie piszę do bitu, tylko piszę do muzyki, bo mi ta muzyka zaczyna sama coś opowiadać, że jakoś mnie tam porusza po prostu, nie? I to, że właśnie tam jest jednak zabrane dużo rzeczy z tego, chociaż pewnie teraz robicie już bez zabierania, tylko to jest od razu robienie mało. My to w międzyczasie zabraliśmy, ja, tak. Ale ja na przykład też zabieram z tekstów, tak? Moje teksty są na początku. No trzeba zabierać, umówmy się. Pierwsze tam jakieś szkice są dużo gęstsze, mają dużo więcej słów i potem te słowa wykreślam powoli, żeby też właśnie i tu oddech jakiś był i właśnie jakaś pauza, żeby można było zwolnić w ogóle. Bo tak jak wiesz, no to jest, mówisz 140, no to koniec końców to jest 70, to jest wolny beat jak na hip-hop, nie? Mi się wydaje, że to w ogóle jest bardzo osobnicza kwestia, która często przekłada się na to, czy ktoś dobrze rozumie w ogóle, na czym polega robienie muzyki i tu w szczególności bitów, czyli to jest to, że będąc w jakimś procesie, im dłużej człowiek się w nim znajduje, tym bardziej potrzebuje nowych bodźców. I tym więcej pojawia się takich potencjalnych rozgałęzień. Dlatego i w końcu robi się ten nadmiar. Dlatego kontrola i jakaś taka metoda, kontrola tego procesu i powiedzenie sobie w odpowiednim momencie stop, nawet jeżeli to się wydaje zupełnie sztuczne, bardzo często przynosi lepszy efekt niż takie po prostu przebywanie w konkretnym świecie. Ja lubię te swoje bity, którymi po prostu usiadłem, coś pogrzebałem i one mają już to coś, ale na przykład nie są, nie są skończone, nie? Mhm. I skończę je dopiero, jak będę miał głos. Bo aż tak dużo zaczęliśmy zostawiać, nie? Że to się praktycznie czasami sprowadza do, nie wiem, do jakiejś jednej melodii, nie? No wydaje mi się, że w ogóle gdzie jak nie w rapie szeroko rozumianym, to odarcie wszystkiego do kości, te wszystkie utwory, przy których jak nawet o nich myślę, to mam ciarki na rękach, to często jest stopa, werbel, jakiś krótko ucięty sample i czyjś głos. Właśnie, to jest to działa, nie? Surowe, proste i nieprostackie i to chwyta po prostu. To są dla mnie te najważniejsze rzeczy. A skoro wspomniałeś o waszych rzeczach z DJ-em 600V, to tutaj przykład. Prosto o dobro słuchaczy, informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Yo, check, check, it's okay, JWP, Jetlags, Filip Kalinowski, zbiórka z podwórka, check, sprawdzaj to, yo, it's okay. Look, I stay about the way and let them suckers pray. Me and Tom catch the sun rays. Why them bums lay? We want it now, not someday. They the type to gas you like a Hyundai. Man, fire in my soul, I can't put it out. Spray them like graffiti, get cheese like ZD. Then cut the heads off the greedy. I landed in the penthouse in Milan and CZ. Man, going hands on like a Ouija. Wish you could've seen me. Man, one day on TV, I might crash out. Hoes get a pass for shaking their ass. Broke niggas is mad, the government pumping crack. For healthcare, you better have a bad American dream. I'm like, what a laugh. She spent your whole mortgage on a new ass. Get it by y'all means, like true that. Middle of a riot, we fighting. Gunshots, it went silent to end violence. Tell me who wins, champagne pops, wanna taste spins. We gotta make ends, get get rid of fake friends, take a few late shifts. I know it's gonna be worth it when we jet ski that lake, bitch. Never knew I had a purpose just to merc shit. Been firing gas, it's merging. Me and Chill, we raise the Porsches. Her hands up on my face, talk about that, I'm way too gorgeous. I got trees like a florist by the forest, gold Bravosaurus. Thinking you give up, out your orbit. Y'all count blessings, recalibrate gratitude, remove resentment. Too much left to be done, it's just sit still while YG wagons, man, that club dubs. Dream catcher, trench coat kid, medicine cabinet. Baby powder slab, human money magnet. You decide, rely on liabilities and stack up assets. The lies you tell yourself like bad debt after hours. Spot culture shock, big ass knot. Real estate stash houses, half ounces humble, but not too afford, y'all. Fly by the folk, get over, we Porvo. Empty your May, Himalayan pink, seesaw, cobalt blue, hunchos, cowabunga, loose jumps, jumbotron, slam dunks. Do more than double up, we quadruple. Hell Mary shot the tiebreaker magic. It's more than luck, my boy. Lightning struck in the same spot twice. Life like hot dice, pop gold bottles, rejoice. Make my people proud, pure joy. Somehow, scale, even doubt. Move a crowd from the town all the way out the country. Do my thing, love. Wait for the drought and flood. Shit dubs like King Tubby, drugs in the jacuzzi. Drowning in the sauce, chicken palm. Call it.